är för ung. Jag ser dig prata men hör inte ett dugg. Leta mig ut, blinkande ljus. Andas, andas, allting snurrar runt. De stänger men ingen bryr sig. Jag tror mitt hjärta blöder.